Matumaini yangu, jambo ndugu msikilizaji, unayotega sikio ni Radio Isanganiro inayosikika moja kwa moja kutoka jijini Bujumbura. Ni wakati wa kusikiliza taarifa habari katika lugha ya Kiswahili. Kwanza ni muktasari wake. Nchi ya Burundi ilipoteza nafasi iliyokuwa nayo kwenye shirika la kimataifa la kushughulikia haki za kibinadamu. Kwa mujibu wake mtaalamu wa sheria taasisi Umana, tume ya kushughulikia haki za kibinadamu nchini Burundi CNDH ilitekeleza majukumu yake ikipendelea upande wa serikali. Na raia wanaoishi mtaa wa Nyakabiga jijini hapa Bujumbura wanapongeza viongozi wa mtaa huyo namna walivyojitoa kwa kuondoa taka zilizokuwa zikizagaa sehemu tofauti. Na huko mikoani, walimu 13 wa shule la msingi la tarafani Matongo mkoani Kayanza wamewekwa rumande wakishutumiwa kuendesha vipigo dhidi ya viongozi wa shule hilo. Na huko ugenini tutazungumzia kuhusu namna kundi la lililoshirikiana na waasi kwa kuendesha vipigo huko Burkina Faso. Na pia tutamulikia taarifa za huko Marekani ambapo mtoto mmoja alijitoa muhanga siku ya leo akijipiga risasi. Kuna hayo ndugu msikilizaji na mengineyo mengi zaidi, jiunge nami hadi tamati. Mitambo yaongozwa vema na Francois Kimana, msomaji studioni langu jina Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Kuporomoka kwa nchi ya Burundi katika nchi zinazo mamlaka ya kuchukua hatua za kuheshimisha haki za kibinadamu kwenye shirika la Umoja wa Kimataifa UN ni hasara kubwa kwa nchi ya Burundi. Hayo yalibainiwa na taasisi Sibomana kama mtaalamu wa sheria. Bwana Sibomana anaeleza kuwa hatua hiyo ilitokana na namna tume ya kimataifa inayojishughulisha na haki za kibinadamu nchini Burundi haikutenda kazi vilivyo, kwa sababu ripoti walizotoa nyingi zilikuwa zikiegamia upande wa serikali. Tumusikilize taasisi Bomana akitafsiriwa katika lugha ya Kiswahili na mwenzetu Placide Nyomungere. Hayo tuliyapokea vibaya, kwa sababu Burundi inapoteza thamani, tunapoteza nafasi yetu ambayo tulikuwa nayo kwa kuzingatia haki za binadamu. Hayo ni kwa sababu wanalenga tume hiyo kwa kutokuwa huru. Kauli zake ni kama zinaegamia upande wa serikali, na wakati ilikuwa na kibarua cha kufuatilia kwa karibu hali halisi ya haki za binadamu nchini. Haya yana madhara. Kuna vikao mbalimbali vya kimataifa ambavyo tume hiyo haitakuwa inahudhuria. Inapoteza uwezo wa kuchukua uamuzi kwa haya na mengine. Unasikia kama ukishuka kama hivyo na kutokuwa na uwezo wote kwa uamuzi na kutoalikwa katika uchaguzi kuhusu maswali anayopitika kwenye mikutano ya kimataifa, unasikia kwamba tunapoteza sana. Kuna habari kutoka mikoani kama Kirundo zinazosema kwamba kuna watu ambao wanasimamishwa ili waonyeshe kama wametoa michango kuhusu ujenzi wa maofisi ya vyama ambavyo si wafuasi. Kama tume hiyo haitoi ripoti, si kama habari hizo hazitafahamika kimataifa. Kabisa, kuna ukiukwaji wa haki za binadamu hapa nchini Burundi ambapo tume hiyo haitoi ripoti. Huyo ni taasisi Bomana akitafsiriwa na mwenzetu Placide Nyomungere. Taasisi Bomana anatoa wito pia kwa viongozi wa shirika linalojishughulisha na haki za kibinadamu nchini Burundi CNDH kutenda kazi kwa njia huru na kutoa ripoti sahihi bila kuegamia upande wa serikali. Hiyo itakuwa moja ya njia ya kuongezea uaminifu kwenye shirika la UN linaloshughulika na haki za kibinadamu. Mara nyingine tumusikilize taasisi Bomana. kinachotakiwa kufanyika katika utaratibu wa tume hiyo. Inapaswa kuhakikisha kama iko huru kabisa na kulipoti kamilivyo ukiukwaji wa haki za binadamu na kutoa ripoti zisizo na dosari yoyote, na sisi wenyewe kuonyesha kama tume hii ilibadili mwenendo wake siku za usoni. Lakini tatokana na muda waliopewa, watatathmini kama ilibadilika katika kazi zake, mwenendo wake, kisha turudie kwa ile nafasi yetu. Ndio hicho ambacho kinahitajika. La sivyo, walitushusha ili tume hii jirekebishe. Bila kubadili mwenendo, hatutarudia tena kwa ile nafasi. Huyo ni Tasiesi Bomana akijieleza dhidi ya ripoti hiyo ambaye na tuwakumbushe kuwa shirika la Sendehashi lilikuwa linamaliza kiwango cha mwaka likipewa tahadhari iwapo halitaheshimisha sheria za kibinadamu ni lazima nchi ya Burundi ipoteze nafasi. Mwenyekiti wa shirika hilo la haki za kibinadamu Sendehashi aliahidi kujieleza dhidi ya ripoti hiyo katika taarifa zetu za kesho Ijumatatu. Na tuendelee na taarifa hii ambapo walimu 13 wa shule la msingi la Mulambi tarafani Matongo ni huko mkoani Kayanza wako mbaloni tangu asubuhi Ijumaa wakishutumiwa kuendesha vipigo dhidi ya kiongozi wa shule hilo. Chama cha walimu Stepe kinabaini kuwa ni kipigo kwa wanafunzi wanaojiandaa kufanya mitihani ya awamu ya pili ya mwaka huu. Lemi Sengiumva, kiongozi wa chama hicho, anaomba kuwepo uchunguzi ili pajulikane chanzo cha mgogoro huyo. Tumusikilize akitafsiriwa na mwenzetu Chazi Makoto. Watubwiye ko nababafasha tarabafite uburenganzira cyo tubona rero nibagire amatohoza kandi abigo nabantu babiri kuri we atari wari wese afata umwarimu. Tulijulishwa kwa walizibiliwa kinyume ya sheria. Tunaomba pawe uchunguzi uongozwe na wale wanao madaraka ya kuendesha kazi hiyo. Asiwe kila mtu akijiruhusu mara kwa mara kuzibia mwalimu na kumweka mbaroni, kwani hauwezi kuhakikisha kuwa walimu 13 ndio wameendesha vipigo dhidi ya kiongozi wa shule. Pachunguzwe ambapo kiongozi hana kosa katika hali hiyo. Uchunguzi huo uendeshwe ili mhusika adhibiwe kwa mujibu wa sheria, pasiwe kuchukulia watu wote kwa ujumla. Pakiwepo kosa, kuna wale wataalamu wa sheria wanaruhusiwa kufanya uchunguzi. Tunaomba walimu warejee kazini wakati pakiwepo kutazama vizuri nani amehusika kwa hili au lile, ili wanafunzi waendelee kufuata visomo. Ni kipigo kwao wakati wakipoteza muda wa kufuata visomo, na hivi karibu patapitishwa mitihani ya awamu ya pili. Hata mwalimu akiwa chini ya ulinzi kinyume na sheria ni pigo kubwa kwa kazi zake binafsi, na si rahisi kuwa katika hali hiyo wakati ukijua kuwa hauna kosa lolote. Tunaomba waachiliwe huru, waendelee na shughuli zao wakati pakiweka hadharani nani anayehusika na nani asiyehusika, na uchunguzi huo uwe kwa pande zote mbili. Huyo ni Lemi Sengiumva, mwenyekiti wa chama cha Stebe, akitafsiriwa katika lugha ya Kiswahili na mwenzetu Chazi Makoto. Na tukiendelea na taarifa hii kwenye taaluma ya kijamii, raia wa mtaa wa Nyakabiga jijini hapa Bujumbura wanapongeza viongozi wa mtaa huo namna walivyoboresha mbinu za kuondoa taka zilizokuwa zikizagaa mtaa huo. Raia hao wanafahamisha kwamba hali ya mazingira kwa muda huu iko bora, na kwa kuheshimisha mradi huyo huwa wakitoa mchango wa pesa 3,000 kila mwezi. Tuwasikilize baadhi ya raia kutoka mtaa wa Nyakabiga waliohojiwa na mwenzetu Ornella Mucho. Sasa hivi naweza nikasema kwamba ni tofauti sana na mwanzo. Yaani kuna watu wengi wakilalamika kuhusu takataka, yani inabaki uani. Kuna watu ambao kuja kuchukua takataka katika ua za watu. Ikaja kukuta watu kila mtu sasa anakuwa anatumia pesa yake kwa kulipa watu wengine kuja kuchukua takataka. Lakini sasa hivi naweza nikasema kwamba kuna utofauti mdogo ambao umetokea. Kama mwezi mmoja ambao unaisha. Kweli tuliona wako wenye kuja mara pili. Maana wakawa nasema kama watakuja kama ni mara pili kama sio mara tatu mwezi. Naweza kusema kama sasa hivi afadhali kuliko mwanzo. Yaani kwa nasikia tu wanasema kwamba ni frangi 3,000 kwa mwezi na kila mlango manake. Sasa hivi tuweza kusema kwamba kutokana na hali ambayo ilikuwepo, hivi tuweza kusema kwanza afadhali. Mbele njoo walikuwa wanakuja mara kidogo kidogo, lakini hivi wanakuja, lakini sasa franga ni nyingi sana. Ni wanatuomba 3,000 kama sio vitu vya kwanza mapema mapema hivi tunaona ni sawa wanakuja. Karibu kwenye Radio Isanganiro. Pitia mitabendi 89.7, 101, 89.3 na 95.1 au kwenye mtandao wa internet www.isanganiro.org. Kwa upande wa majira imetimia ni saa 7:30 saa ya Afrika ya Kati, sawa na 8:30 saa ya Afrika Mashariki. Tunaendelea na taarifa hii ambapo gari za kusafirisha wagonjwa na mchango wa raia ikiwa sheria hiyo itasaidia kushughulikia wagonjwa wenye hali mahututi. Hayo ni matamshi ya baadhi ya raia kutoka mkoani Bubanza. Ni baada ya mama mmoja aliyejifungua mtoto aliyeilaga dunia kwenye hospitali ya Manda tarafani Musigati kutokana na uhaba huo wa gari za kusafirisha wagonjwa. Na habari hii tulipokea kutoka kwa ripota wetu mkoani Bubanza, B Space Karitasi Kabanyana. Na tuitimisha taarifa hii ya habari kwa taarifa kutoka huko ugenini, ambapo kundi la kijihadisi linaloshirikiana na Al-Qaeda lilidai kuendesha mashambulizi kwenye ubalozi wa Ufaransa nchini Burkina Faso. Na huko DRC, Rais Joseph Kabila atakutana na wamiliki wa migodi ili wajadiliane namna ya kuwekeza kwenye taaluma ya madini na nishati. Na huko Marekani, mwanaume mmoja alijitoa muhanga akijipiga risasi nje ya ikulu ya White House mjini Washington. Mengi zaidi na habari za huko ugenini na mwenzetu Ernest Pablo Bajuwabu. Kundi la kijihadi linaloshirikiana na kundi la Al-Qaeda limedai kuhusika katika mashambulizi ya kigaidi katika ubalozi wa Ufaransa na makao makuu ya jeshi jijini Wagadugu nchini Burkina Faso wiki. Wanajeshi wanane waliuawa na wengine 12 kujeruhiwa katika makabiliano na wapiganaji wa kundi hilo. Ripoti ya kundi hilo kupitia shirika la habari la Ali Akbar nchini Mauritania limesema lilitekeleza mashambulizi hayo kwa lengo la kulipiza kisasi baada ya jeshi la Ufaransa kuua viongozi wake kaskazini mwa Mali wiki mbili zilizopita. Taarifa za kijeshi kutoka Ufaransa zinasema wanajihadi 20 waliuliwa katika makabiliano hayo. Serikali ya Burkina Faso imesema inachunguza namna tukio hilo lilivyotokea ili kuwachukulia hatua waliohusika. Nchini DR Congo, rais wa nchi hiyo siku ya Jumanne wiki ijayo atakutana na wamiliki wa kampuni mbalimbali za uchimbaji madini kujadili sheria mpya kuhusu sekta ya madini. Sheria hiyo mpya inatarajiwa kupandisha utoaji kodi kwa wamiliki wa migodi mbalimbali nchini humo baada ya kupitishwa na bunge mwezi Januari. Wamiliki wa migodi hata hivyo wamekuwa wakitoa wito kwa rais Kabila kutotia saini sheria hiyo kwa sababu itasababisha wawekezaji kuondoka na kutokuja nchini DRC kuwekeza katika sekta hiyo. Na nchini Marekani, mwanaume mmoja amejipiga risasi na kujiua nje ya ikulu ya Marekani ya White House mjini Washington, kama inavyobaini ripoti ya kikosi cha kumlinda rais. Kikosi hicho kimesema kuwa mwanaume huyo alikaribia ua unaozunguka ikulu katika barabara ya Pennsylvania kabla ya kuchomoa bunduki na kupiga risasi mara kadhaa. Mwanaume huyo alikuwa kwenye watu wengi wakati alipiga risasi. Kulingana na wale walioshuhudia, hakuna mtu aliyejeruhiwa na Rais Donald Trump hakuwa kwenye ikulu. Asante sana mwenzetu Ernest Pablo Bajuwabu. Ni kwa taarifa hizo, ndugu mpenzi msikilizaji kutoka ugenini. Taarifa ya habari alasiri ya leo tarehe 4 Machi inapokomea, ni kushukuru wewe uliyeambatana nami tangu mwanzo hadi mwisho. Ni mshukuru pia rubani wangu mitambo François Kimana aliyeniwezesha ili sauti kufikie mahala pote ulipo. Mimi ni Jamali Vianenge na Kumana, sina cha ziada isipokuwa kukutakia kila laheri. Asanteni na usikilivu mwema wa vipindi vya Radio Isanganiro.